सारी संधि ब्रह्म वेद के इस अमृत ज्ञान में झुलते रहे हैं, मिटते रहे। हमारे सामने मार्ग भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। चर्चा सभी ग्रंथों में है, वेद में भी है, बाकी स्थानों पर कोई ज्ञान का मार्ग अलग बतलाता है, कोई वैरागी को एक अलग रास्ता बतलाता है, तो तीसरा भक्ति की बात करता है। वेद इन तीनों को जोड़ के चलता है। सभी ऋचाओं से एक बात स्पष्ट हुई है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का महाप्रयाग ही धर्म है, राह है। इनमें एक भी कम हुआ तो वो प्रयाग नहीं हो सकता। प्रयाग उसे कहते हैं जहां तीन धाराएं मिलती हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जब तक इन तीनों का मेरे अंतर में भी प्रयाग नहीं होता है, मुझे ईश्वर की राह नहीं मिलती है। इसीलिए सभी ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में भागवत है अथवा रामायण है, सभी में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की पुष्टता की बात की गई है। भागवत के आरंभ की कथाओं में भी हमने जाना, आरंभ की ही कथा में कि नारद जी जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर देवी है और उसके पास दो बूढ़े से मृत प्राय व्यक्ति सो रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, मर रहे हैं संभवतः। तो नारद उससे पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों जो बूढ़े से व्यक्ति हैं ये कौन है। कहा नारद मैं भक्ति हूं। वो अपना परिचय कह देती है कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जिसके बेटे ही उसके जीवन काल में ही युवा माता के बूढ़े होकर मरणासन हो जाए तो भक्ति रोएगी ही। तो वहां भी उन्होंने हमें संकेत किया कि तुम्हारा ये जो तथा कथित भक्ति मार्ग है वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद संप्रदायों ने जो हमें भ्रम दिए कि बस कुछ भी करो, एक माला फेर लेना, सियाराम सियाराम की और लक्कड़ हजम पत्थर हजम चूर्ण का काम करोगी, सारे पाप धुल जाएंगे। अगर इसको हम भक्ति मार्ग कहें तो फिर लोग क्या कहेंगे कि भक्ति मार्ग क्या है, मुंह में राम और बगल में अब छुरी की तो बात होती नहीं, एक ही छप्पन की होती है बात। इस भक्ति मार्ग की चर्चा कहीं नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति इन तीनों का सम्मिश्रण जो है वही हमारा मार्ग है, ऐसा अभी तक दोनों ऋषि मानते चले आ रहे हैं। और एक बात और यहां स्पष्ट हुई है कि आसक्त धर्म और अनासक्त धर्म, आसक्त धर्म को प्राप्त हो गया व्यक्ति और उसकी भक्ति ईश्वर से कभी नहीं जोड़ती, उसे ईश्वर से दूर ले जाने की मनोवृत्ति पैदा करती है। और आज हम देखें कि आप सब भक्ति क्यों कर रहे हो, कि प्रभु की कुछ कृपा हो जाए, कुछ और मिल जाए। तो जब ईश्वर से हम पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो हम ईश्वर से मिलना तो नहीं चाहते हैं, उससे हटके ही एक नया घर, एक नया फसाव, एक नया और दंभ उत्पन्न कर लेना चाहते हैं। आसक्ति हमें लोभी बनाती है, आसक्त भक्ति हमें लोभी बनाती है, हमें दंभ और मिथ्याभिमान उत्पन्न करती है, न कि ईश्वर से जोड़ती है। हम आप माला क्यों पहन रहे हो कि भगवान से कुछ और मिल जाए? तो पहली अवस्था में आप दीन बने हो, भीख मांगते, ये आसक्त भक्ति जो हमें देती है। और फिर जो हमको मिला है वो हम ईश्वर से पाना चाहते हैं, अर्थात हम तो ईश्वर से कटे हैं, वो जो है वो भी कट के हमारे पास आ जाए जिसे हम पाना चाहते हैं। तो हम नारायण से हटके ही एक घर बनाना चाहते हैं, संभवतः इसीलिए अंध भक्ति की चर्चा आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कि आलस्य में प्रवाद में गाहे बगाहे भगवान का नाम ले लिया सब कम हो गया। नहीं, ये अंधता मुझे यूनी यूनी भटकाती है और उस अनंत से इतनी दूर ले जाती है कि मेरा उद्धार ही संभव नहीं होता है। यदि मैं मानता हूं कि मैं ईश्वर का हूं, यदि मैं मानता हूं कि मुझे ईश्वर में ही मिलना है, तो फिर मैं उससे मिलन के अतिरिक्त और कुछ क्यों मांगूंगा? बोलो, क्योंकि मेरा उससे हट करके मांगना तो स्पष्ट करता है कि मैं आप में नहीं मिलना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे ये और दे दो, मैं अभी थोड़ा सा आपसे हटके और सजना चाहता हूं और कुछ अच्छा सा दिखना चाहता हूं और कुछ आपसे हटके ही भोगना चाहता हूं, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूं। और सारे संप्रदाय आपको इसी भक्ति में ले जाते हैं। ये आसक्त भक्ति है, ये आसक्त धर्म है जो हमें ईश्वर से नहीं जोड़ता, हमें हमारी लोभ की मनोवृत्ति को और बढ़ाता है, हाय कुछ और मिल जाए। और लोभी व्यक्ति दंभ को प्राप्त होता है, दंभी व्यक्ति मिथ्याभिमान को जाता है और मिथ्याभिमानी कुमार्गी हो जाता है और फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भक्ति को समझना चाहिए कि आसक्त भक्ति धर्म क्या है और अनासक्त भक्ति धर्म क्या है। जो इसके भेद को समझ पाते हैं उन्हीं को मंजिल मिलती है, और जो इसके भेद को नहीं समझते वो सब कुछ खो देते हैं। जो जन्म जन्म का पुण्य है वो भी प्रभु से मांग करके भोगते हुए पतित योनियों को चले जाते हैं, कि जो जमा था वो भी लेके खर्च डाला है। तो आगे की मंजिल ऊपर को नहीं अधोगति को जाएगी। इसलिए वेद का पहले ऋषि से लेकर अभी तक जितनी ऋचाएं हमने पढ़ी हैं वो अनासक्त भक्ति धर्म की ओर हमें ले जाती है। अनासक्त व्यक्ति की पूजा पाठ अथवा भोजन का लेना अथवा समाज की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा अथवा घर गृहस्थी की सेवा अनासक्त व्यक्ति जो करता है वो तप में गिना जाता है, और आसक्त व्यक्ति जो करता है वो तप में नहीं गिना जाता, वो तो पाप में जाता है। और दूसरी बात जो हमको इन ऋचाओं में स्पष्ट हुई कि अनासक्त व्यक्ति सदा आत्म सुखी परम सुख की अवस्था को रहता है। अनासक्त व्यक्ति सदा सुखी रहता है, उसके रोम रोम में अमृत झंकृत होता है, और आसक्त व्यक्ति सदा तनाव में रहता है और उसको सदा पीड़ाएं दुख और चिंताएं घेरे रहती हैं। हमें निर्णय करना है कि आसक्त भक्ति धर्म और अनासक्त भक्ति धर्म में हमें किसे चुनना है, क्यों? इतने वेद की ऋचाओं को सुनने के बाद हमें निर्णय अब लेना होगा, क्योंकि आज दूसरे सूत्र का भी समापन है। हाँ, अगले रविवार से इसी ऋषि का तीसरा सूत्र आरंभ होगा। तो वो पूछ रहे हैं अपने आप से कि क्या आज लोग इन विषयों में, आसक्तियों में और उन्हीं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करता रहेगा कि मेरे लोग को और पूरा कर दो जिससे कुछ और बढ़ जाए। अरे भाई, पौधे को जितना सींचोगे वो घटेगा कि बड़ा होगा? तो तुम लोग को सींच रहे हो, प्रभु के पास बैठकर बड़ी भक्ति कर रहे हो। पूछा अपने आप से, अरे जिस पौधे को खाद दोगे, पानी दोगे, वो छोटा होगा कि और बड़ा होगा और फैलेगा? तो जब लोग के लिए तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो ये लोभ का वृक्ष, ये लोभ की मनोवृत्ति का पेड़ तुम्हारा इतना बड़ा हो जाएगा कि तुमको पूरी तरह से छा लेगा। और लोभ के बाद दंभ, दंभ के बाद मिथ्याभिमान, मोहमंदता, क्रोध, विषयाग्निया और सर्वनाश है। ये द्वार खुला और तुम फिसलते हुए जाओगे इस रास्ते पर, फिर लौटना भी संभव नहीं होगा। और आज सिर्फ लोग की भक्ति है, और भक्ति सिर्फ भगवान से ही नहीं होती है, भक्ति तो स्वभाव होता है। फिर वही भक्ति तुम्हारी माता पिता से है, पत्नी से है, पति से है, वही पुत्रों से है, पुत्रों की पिता से है। तो कौन सा घर है, कौन सा संबंध है जो अब सुखी हो सकता? क्योंकि याद रखो, भक्ति की नहीं जाती, भक्ति का स्वभाव बनता है। और जिन जो लोग की भक्ति करते हैं वो सिर्फ ईश्वर के यहां ही नहीं, उनके सारे संबंध दूषित हो जाते। बोलो कि ये सच नहीं है? अपने चारों तरफ झांक के देखो, अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से पूछो कि लोग को सीखने वाली ये भक्ति तुम्हारी, जितनी तुमने ज्यादा भक्ति करी है उतना ही तुम्हारा मजबूत स्वभाव हुआ है। और ऐसे भक्त का फिर कोई भी सगा कहां हुआ है? क्यों? क्योंकि लोभी जब सारा परिवार है, लोभी जब सारे संबंध है, लोभी जब सारे रिश्ते हैं, लोभी जब सारा समाज है, तो तुम सुखी कौन हो सकता है? और अनंत सत भक्ति लोभ का नितांत सर्वनाश करती है। वो हमें सत्य से और नेत्रों की रोशनी से जोड़ती है, तीसरा नेत्र खोल देती है। कि जब यहां रहना नहीं है तो यहां और पाने की कामना क्यों कर रहा है? तो रेलगाड़ी का डब्बा है, जैसे मिलती है निगाह अपनी मंजिल को, स्टेशन को देख जहां पहुंचना है तुझको, तो वो यहां क्यों मांगेगा? एक अंधा ही तो मांगेगा, एक अज्ञानी ही तो चाहेगा। यदि थोड़ी सी ज्ञान की आंख खुली होगी कि रहना नहीं देश बनाना है, तो फिर यहां और क्या चाहना है? अरे यहां से तो जाना है। मेरी पहली अंधता का प्रतीक है इच्छाओं का होना, और लोभ को बढ़ाना मेरी सबसे बड़ा मूर्खता है। लेकिन फिर भी वेद का अमृत सत्संग हमारे आज मनों को धो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें लोभ की भक्ति ही ज्यादा प्रिय लगती है। जबकि सच क्या है कि हमारे पास कुछ रहना है। आप तीर्थ स्थान पर जाते हैं, बहुत कुछ साथ लेके जाते हैं, बहुत कुछ साथ में लेके जाते हैं तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। वहां जाकर के आप क्या करते हैं? भंडारा करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। बोलो, नहीं करते क्या? और यह है, और भी जो है बांटो, अब तो वापस जाना है। ऐसे तो नहीं जो लाद के लेके गए थे वो लाद करके लौटा के लाते हैं। तो मेरा इस जन्म को तीर्थ बनाऊं तो बांट के जाऊं, अब भिखमंगा बने ले भी बने तो पानी की कामना करूं। वो जो बैठे मांगते हैं तीर्थों के ऊपर, इन दो में तुम क्या बनना चाहते हो, पूछो अपने आप से। जब किसी तीर्थ पर जाते हो, किसी बड़े स्थान पर जाते हो, किसी तपा भूमि पर जाते हो, श्रद्धा आस्था और भक्ति से पूर्ण होकर के, तो तुम नहीं जाते कि यहां इतना दान करके आएंगे। लेकिन आप कुछ तुम्हारे जैसे ही होते हैं जो लेने की कामना से बैठे होते हैं, तो तुम बांटने वाले में होना चाहते हो या मांगने वाले में होना चाहते हो, पूछो अपने आप से। तो जो यहां मांग रहा है वो तीर्थ पे बैठा वो भिखमंगा ही तो है। कि आत्मा का तीर्थ मेरे भीतर है और मैं लोग की भीख मांगता हूं। तीर्थ भीतर है, महातीर्थ के पास बैठा हूं मैं, मेरा पिता मुझ में है और मैं लोग की भीख मांगता। भिखमंगा बना हर जगह हाथ फैला रहा हूं। तो मैं तीर्थ पर जाके बांटने वालों में नहीं, तीर्थ में बैठ के मांगने वालों का मन वाला स्वरूप हो गया मेरा। और उसके बाद दम है कि मैं बड़ा धन्ना सेठ हूं। क्या बात है, इन दोनों अवस्थाओं को साफ साफ देखो तुम कि आसक्त धर्म भक्ति धर्म तुम्हें महापतन की ओर ले जाता है, भक्ति वो भी है। जब तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो प्रभु से हटके कटके ही तो जीना चाहते हो, और वहां लोभ के लिए ही जब तुम भगवान की पूजा कर रहे हो तो लोभ के पेड़ को ही तो सींच रहे हो भक्ति पूर्वक। बोलो स्पष्ट हो रहा नहीं। और जिस पौधे को तुम खाद लगाओगे सींचोगे तो वो बड़ा होगा या निकलेगा, बोलो। तो अंध भक्ति लोभ, लोभ के बाद मिथ्याभिमान, दंभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव और स्वामित्व की संकीर्णताओं की जनक है। और धीरे धीरे मेरा शरीर इन्हीं रोगाणुओं से, इन दंभी मनोवृत्तियों से सड़ जाता है। करता भक्ति, अच्छा भक्ति जितनी ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा लोभी मैं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर से लोभ का संबंध है तो स्वभाव तो दो नहीं एक ही होता है। तो अब संबंधों में भी मैं लोभी हूं, दोस्तों में भी मैं लोभी हूं, रिश्तों में भी मैं लोभी हूं, तो हर रिश्ता विष हो जाता है। चाहे वो पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता से हो, किसी से भी हो, पड़ोसी से हो, परिवार से हो, कुटुंब से हो, बिरादरी से हो, समाज से हो, जब जब रिश्ता लोग का होगा तुम्हें कोई सुखी कभी नहीं होगा। इसलिए आसक्त धर्म में गया व्यक्ति यदा कदा सुखी होता है, वरना तनाव में, द्वेष में, बदले में, झूठ में, कपट में और प्रपंच में जीता है और संबंधों को भी इसी में जीता है, तो हर संबंध उसे शून्य के जैसे गढ़ते हैं। और उसकी अवस्था ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोग तीर्थ स्थान पर आए हैं, ढेर सारा लेके आए हैं कि भाई धर्म करके जाएंगे, वो भंडारा कर रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, एक वो व्यक्ति है, दूसरा वो भी तो व्यक्ति है जो बैठा मांग रहा है कि कुछ और दे जा मेरे। तुम्हारी अवस्था इस दूसरे व्यक्ति के जैसी है जो ईश्वर के द्वार पर भी भीखी मांगता है तीर्थ स्थान पर। और आप इन्हीं मनोवृत्तियों को बढ़ाते हैं आसक्त धर्म में जाकर, आसक्त भक्ति में जाकर। इसी को अंध भक्ति, अंध श्रद्धा, अंध आस्था हम कहते हैं। जिसे वेद नहीं स्वीकारता। वेद अनाशक्त भक्ति धर्म में विश्वास करता है और ये महाप्रयाग है ज्ञान वैराग्य और भक्ति का, दोनों का भेद है। दोनों को समझने की जरूरत है। कैसे? कि अनाशक्त धर्म में ज्ञान की परिपक्वता है, नीचे हो रही है, कि वो ज्ञान से वैराग्य को प्राप्त होता है और जब वैराग्य को पाता है तो सहज ही भक्ति की अमृत धारा में उतर जाता है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो वैराग्य को प्राप्त ही नहीं हो सकता, तो उसकी भक्ति उसे सुखद कैसे हो सकती। वेद के ज्ञान में हमको मिला कि ये जीवन जगत क्षण मंगल है, मेरी वस्तु स्थिति मुझे पता चली। क्या आप तीर्थ स्थान पर जहां आपको रहना नहीं है जा रहे हो तो रास्ते में एक जगह रुके हो कुछ घंटों के लिए, क्या आप चाहोगे कि यहां पर एक महल खड़ा हो जाए? क्योंकि कुछ घंटों में रुके चले जाना उसे, चाहोगे क्या? लेकिन अज्ञानी होगी तो भले चाहने लगोगी, लेकिन तुम्हें ज्ञान रहेगा कि यहां पर रहना ही नहीं तो फिर यहां महल तुम क्यों चाहोगे? तुम चाहोगे कि अरे भाई मिलना ही है तो मंजिल को मिले, को जाना तो यहां इसका मिलना ना मिलना क्षण भंगुर ही तो है। यह मिलन अंतिम कैसे हो सकता? बोलो। लेकिन अज्ञानी लोभ में ही जीता है, लोभ में ही भक्ति करता है, लोभ में ही स्वांग और नाटक भरता है, बस लोभ ही उसका आसक्त धर्म है और उसे लगता है कि वो ईश्वर को सच कुछ मानता है। ये अंधता भी उसके पास रहती है, एक अंधे की तरह वो ये भी मानता है कि वो लोभ के नहीं नारायण की भक्ति कर रहा है और इसी में उसका सारा जीवन जन्म नष्ट हो जाता है। वे सबसे पहले ज्ञान के नेत्र खुलता है हमारे कि जीवन क्षणभंगुर है और इस जन्म में मेरी मूल अवस्था क्या है वो एक एक विचार करके मुझे पढ़ाता है कि यदि ईश्वर ने इस क्षणभंगुर जगत में भी मुझे फंसाना होता तो प्रभु वैसी व्यवस्थाएं बनाता, फिर नारायण स्वयं आत्मा होकर मट्टी से आने नहीं बनाते, कहते श्रीमान आप ही बनाओ, क्योंकि यहां अब आप निमित नहीं हो, आसक्त हो, तो चलो लो उठाओ मट्टी अपने आप अन बनाओ। लेकिन नारायण ने ऐसा नहीं किया। आज भी प्रभु आत्मा होकर घटघटवासी होकर मट्टी से अन बनाते हैं, वो ना बनाए तो गोरा भर नोट भी तुम्हें एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते। स्पष्ट है कुदरत के हर चेहरे पर, पेड़ों पर, पौधों पर, हर ओर सचराचर में लिखा है कि मैंने तुझे फंसाना नहीं चाहा है, इसलिए स्वयं फंसा हूं, तेरे लिए भोजन बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे फंसाना नहीं चाहता हूं और तुम फिर भी फंसे बैठे। स्वामी जी रोटी कहां खाएंगे? हां क्या बात है, आंखों के होते हुए अंधे होते हैं लोग, उसके लिए क्या कोई और प्रमाण चाहिए? हम सब बैठे तो हैं यहां पर, कि यदि उसने हमें फंसाना होता, हमें आसक्त धर्म में लाना होता परमेश्वर ने, तो वो खुद भस्म से अन्न क्यों बनाता? वो कहता कि मनुष्य अपने आप बनाएगा, मैं ज्ञान देता, उसे कोई कष्ट नहीं होता, वो तो एक क्षण में देता, लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों? जिससे कि हम फंसे नहीं इसमें और हम हैं कि उसको इच्छा की अवहेलना करके फंसे बैठे हैं और कहते हैं कि स्वामी जी धर्म कर रहे हैं। क्या बात है, धर्म पूर्वक अधर्म कर रहे हैं, ऐसे भी बोलो कि धर्म पूर्वक अधर्म करते हैं हम और बड़ी भक्ति करते हैं हम, हमारे मन की चक्की में लोग भी पीछा करते हैं। ईश्वर नहीं रहता, लोभ रहता है, दंभ रहता है, मिथ्याभिमान रहता है। और ये दंभ भी है कि हम बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। यदि ईश्वर ने हमें फंसाना होता तो कहता कि लड़का लड़की बेटा बेटी अपने आप बनाओ। अब आत्मा होकर मैं उस अन्य से शिशु नहीं बनाऊंगा और आत्मा होकर उसको सांस और धड़कन भी मैं नहीं दूंगा, तू देगा। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं चाहा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। उसने कहा नहीं, ये भार भी मैं लूंगा, मैं अपने ऊपर लूंगा, ये धर्म भी मैं धारण करूंगा, तू नहीं। मैं ही तेरी देह में भोजन को रक्त में और रक्त को बालक में बदलूंगा, और पुनः जब वो प्रकट होगा तो आत्मा होकर मैं उसको सांस धड़कन दूंगा, उसके जूठे अन्न को रक्त में बदलूंगा। तू नहीं बदलेगा, तू केवल निमित्त माता पिता होगा, और फिर भी असत्य धर्म है हमारा। और हम कह रहे हैं कि हम बड़े धर्म पूर्वक इस तथाकथित धर्म को अथवा अधर्म को स्वामी जी धर्म पूर्वक निभा रहे हैं। पूछो क्या ईश्वर की इच्छा है इसमें। यदि ऐसा होता तो कहता कि उंगली भी बना, अपनी मूंछ के बाल भी बना, हाँ उंगलियों को भी अपने समान, शरीर का रोम रोम समान, मैं कुछ ना करता। तो तुम आसक्त होते तो सही होता। कर वो रहा है, वो कर रहा है कि तुम अनासक्त होकर जियो धर्म पूर्वक। लेकिन इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं। एक एक करके ऋचाएं हमारे सामने खुलती जा रही है, एक एक ऋचा का अमृत हमारे जीवन में उतरता जा रहा है, और हम लोभ के पुजारी, हम दंभ के पुजारी, हम झूठ के पुजारी, मिथ्याभिमान के पुजारी, कपट के पुजारी, विषय के पुजारी, और साथ में एक महादंभ है कि हम नारायण के भक्त हैं। हम अपनी स्थिति को आज नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। और उसी आसक्त धर्म को, अथवा यूं कहूं कि अधर्म को, हम बड़े धर्म पूर्वक धारण करते हैं। स्वामी जी भक्ति तो करते हैं, क्या बात है। भूल जाते हैं कि नियत अनासक्त धर्म के लिए आज भी वो तेरे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है, तुझे जिंदगी का अगला क्षण दे रहा है। ये शरीर सड़े नहीं, इसके लिए वो ज्योति का चक्र बनाए है, ह्यूमन ओरा मेंटेन करता है, नहीं तो सड़ न जाएगी ये शरीर तेरा। कितनी विचित्र बात है, कैसी अद्भुत लीला है कि हर अधर्म को हम बड़े धर्म पूर्वक धारण करते हैं। और जो अनासक्त धर्म है, जो मात्र धर्म है, हम उसी को धारण नहीं कर पाते हैं। हम इसके साथ महाभारत की कथाओं को भी आरंभ से लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा कथाओं में भी चलते हैं। यहां धर्म है मेरा युधिष्ठिर, पांच तत्व से बना ये शरीर पांडव है, पांच पांडव मेरे ही स्वरूप हैं, ये शरीर ही मेरा रथ है, और मेरा अंतरात्मा ही श्री कृष्ण सारथी है। एक सत्य घटना महाभारत की है, और उसी को पृष्ठ में रख के गुरुकुल में हम पढ़ा रहे छात्रों को, उनका संपूर्ण जीवन है, सत्य पढ़ा रहे हैं, जिसे आज भी पढ़ाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हम सब पढ़ पा रहे हैं? पूछे अपने आप से, क्या सचमुच हम पढ़ पा रहे हैं, क्या हम इसे पकड़ पा रहे हैं, अथवा प्रवचन के बाद इतने फिसलना शुरू हो जाते हैं? पूछे अपने आप से। उसी झूठ को जीते हुए हम मोक्ष भी पाना चाहते हैं। आसक्तियों में फंसकर हम वैकुंठ जाने की भी कल्पना करते हैं, क्या बात है। एक बड़ा स्पष्ट सुस्पष्ट चित्र है अब हम अपने आप को धोखा देने पर उतर जाए तो बात दूसरी है, वरना हमको एक एक चीज स्पष्ट दिख रही है, आईना बिल्कुल साफ है। और इसी को महाभारत में दोबारा दिखा रहा है महाकवि वेदव्यास कृष्ण द्वापायन, जिसने एक एक कथा को, हमने एक आरंभ से प्रत्येक पात्र को लिया है, कथा को लिया है, और हमने देखा है कि किस प्रकार हमारे जीवन को क्षणों में ढक रहे हैं, चाहे वो मां मुनि कश्यप है, सुनक नंदन शौनक है, कोई भी है। और कश्यप जी की संततियों में हम सब हैं। कश्यप कछुए को भी कहते हैं कि कछुआ जब भी सतर्क होता है, उस पर आघात होता है, तो वो अंग भीतर को समेटता है। मुझे अपनी आत्मा से नहीं जाके सत्य खोजना था, लेकिन मेरी मनोवृत्तियां मुझे आसक्त जगत में बाहर भगा रही थी। दस इंद्रियों को दसवीं बना, दशानन नहीं बना रही थी। मैं भीतर नहीं जाना चाहता था, मैं दूसरों को भी दंभपूर्वक कहना चाहता था कि मैं बहुत सही हूं, तुम सारे गलत हो। क्या बात है, यही सब कुछ था हमारे पास। और हम थे कि सौ बार धुले फिर मैल है, हर ऋषा में धुले और फिर उसी मैल को लपेटे बैठे थे। जैसे वो मैल ही हमारा जीवन है, हमारे शरीर का अंग बन चुकी है, अब हम उखड़ने भी तो नहीं देना चाहते इन गंदे विचारों को। किसी जीवन ही महाभारत है, महाभारत उस युद्ध के, उस साम्राज्य का प्रत्येक पात्र मेरे में है। मैं इतना व्यापक हूं उस महाकाव्य में, भले ही जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन उस महाकाव्य में हम सब इतने व्यापक हैं कि धर्म हमारा युधिष्ठिर है और धर्म ही अनासक्त धर्म है। जब जब ये आसक्तियों में आएगा, ये धर्म भी अधर्म की ओर बढ़ जाएगा। यही भूलें दिखाऊंगा मैं उस महाकाव्य में, हम सब देखेंगे अपनी अपनी। मेरा संकल्प ही भीम है जो परिस्थितियों और वातावरण से उत्पन्न होता है, इसलिए वायु देवता का पुत्र कहलाता है। और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में है, तो पांडु पुत्र पांडव है। मेरा संकल्प प्रभु पाने का भीम है, और मेरा संकल्प विषयों में निपटने का दुर्योधन है। दोनों महाबली हैं, दोनों गदाधारी हैं, दोनों गदा युद्ध में अतुलित हैं, अद्वितीय हैं। दोनों अपना अपना स्थानी नहीं रखते हैं। संकल्प दुर्योधन होगा कि भीम होगा। कौन होगा मेरा संकल्प, हमें पूछना है आज अपने आप से। दुर्योधन भी महाबलशाली है, गदा युद्ध में भीम से परास्त नहीं कर पाता है। अभी इस कथा में हम आगे चलेंगे, और बराबर को ही छूटते हैं दोनों। दो में एक को तुम्हें संकल्प बनाना होगा, नहीं तो क्या होगा, देवी का कुत्ता, न घर का न घाट का। दो संकल्प नहीं हो सकते तुम्हारे। ये जीवन भारत है, मेरे बॉडी का हर सेल सैनिक है जो मायाओं के साथ संघर्ष कर रहा है, और ये युद्ध है जो निरंतर है। आत्मा सारथी है और मेरे रोम रोम युद्ध में लगा हुआ है। हर 25वें दिन मेरे शरीर का एक सेल, ऐसे असंख्य सेल नष्ट हो जाते हैं। 25 दिन से ऊपर बॉडी के स्किन के आपके सेल की लाइफ नहीं है, 25 से 35 दिन के बीच ही में ये नष्ट हो जाते हैं। और ये सेना कट जाती है तो दूसरी सेनाएं युद्ध में संलग्न होकर आगे बढ़ती रहती हैं। मायाओं के इस महासमर का, जहां मेरे बॉडी का एक एक सेल लड़ रहा है और मैं सम्मोहित सोया हुआ हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा सारा शरीर किस प्रकार ग्रेविटी से मायाओं से संघर्ष कर रहा है। ये महाभारत है, सो मैं हूं। हम सब हैं। तीन महीना 20 दिन में रक्त खंडित हो जाता है, यदि दोबारा रक्त निरंतर न बनता रहे तो 3 महीना 20 दिन, और यदि सेल न बने तो 25 दिन मेरी जिंदगी है, बस उससे आगे मैं जिंदा भी नहीं रह सकता हूं। ये युद्ध माया मेरे साथ कर रही है। तो एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ ये 5 तत्व से बना ये शरीर पांडु है, मैं हूं, हम सब हैं। देखो इसी सत्य को यहां पढ़ा रहे हैं महाभारत में हम। तो हर सेल बॉडी का तुम्हारा युद्ध कर रहा है, सम्रांगण में खड़ा है, हर सेल 25 दिन नष्ट हो रहा है और पीछे नए बन के आगे आ रहे हैं। तो जीवन का ये संग्राम चल रहा है, जिसे हर भारत अर्थात आप सब, आप सबका जाति संज्ञक नाम क्या है मैंने बताया था, याद है ना, भारत है ना, हिंदू ना इंडियन, ना इंडिया माई इंडिया है, और ना ही आर ईरानियों का नाम है, आर्याना एरियाना ईरानी है। आप आदिकाल से भरत खंड के भारत हैं, जिसे आज भी आप संकल्प में लेते हैं कि अष्टाविंशित में युगे कभी युगे कभी प्रथम चरण में जम्बू द्वीपे भरत खंड है, याद रखिए। तो जिसे प्रत्येक भारत अर्थात आप सब लड़ रहे हैं उस युद्ध का नाम क्या होगा, महाभारत। और ये निरंतर है, एक सत्य घटना को उदाहरण में लेकर गुरुकुल में इस महाकार्य के द्वारा भगवान वेद व्यास अपने छात्रों को उनका संपूर्ण जीवन, जीवन के प्रत्येक जूझते क्षण मायाओं के महासमर को पढ़ा रहे हैं और उन्हें जागृत कर रहे हैं कि कहीं वो अंधभक्ति में जाकर अपना विनाश न कर बैठे। तो वो हर प्रत्येक संग्राम, वो युद्ध जो लड़ रहा है ये शरीर, उसी को हमने महाभारत कहा है। तो पंखे थोड़े धीमे कर दो। गोविंद हरि हरि नारायण, हाँ गोविंद हरि। तो इस महाभारत को हम सब लड़ रहे हैं, और उसी को यहां पात्रों में दिखा रहे हैं कि मेरा धर्म जो है, धर्म का भाव वो क्या है, युधिष्ठिर है, संकल्प धूम है, लक्ष्य निर्णायक ज्ञान जो है अर्जुन है, कि मुझे निर्णय करना है, मेरा निर्णय होना चाहिए असत्य धर्म अथवा अनासत्य धर्म। आज मुझे इस मनुष्य जन्म में, इस एक जन्म के इस मन की इंद्रियों के द्वारा अर्जित इस ज्ञान का स्वरूप जो बुद्धि है, आज इस बुद्धि को निर्णय लेना है, इस बुद्धि को निर्णय लेना है कि मुझे संकल्प किसको बनाना है, दुर्योधन को, दुशासन को अथवा भीम को। हाँ, और ये पात्र मेरे सामने है, निर्णय मुझ पर है, मैं नहीं लेने। और जो मंत्रणा देते हैं वो मामा लो रा दिखाने वाले शकुनी, तो शकुनी के राह जाना है या गोविंद का मार्ग लेना है कृष्ण का। हाँ, तो उधर भी महामांत्रिक है शकुनी है, और इधर भगवान वासुदेव है श्री कृष्ण है, मेरा अंतरात्मा है जो कृष्ण है, और उधर शकुनी है जिसके पास कपट है, लोभ है, झूठ है, प्रपंच है, दिखावा है, आडंबर है, और जो कपट के द्वारा दूसरों को धोखा दे करके ही जीतना चाहता है, ये विचार ये भाव अगर मेरी लाइफ को लीड कर रहा है तो मैं शकुनी को ही तो कृष्ण के स्थान पर बिठाए हुए हूं। बोलो किसको बिठाए हो, पूछो अपने आप से कि तुम्हारे जीवन का संचालन शकुनी करेगा अथवा श्री कृष्ण, खाली भजन गाने से तो आप लोभी हो रहे हो, भगवान कुछ और दे रहे ना, इतनी माला जो फेरी है तो लोभ के पेड़ बना रहे हो। नहीं, जबकि जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध है, उन्होंने जीना है इसमें। हाँ, तो निर्णय करना है कि मेरे जीवन का मंत्र, मेरी जीवन की आत्मा भगवान श्री कृष्ण हो या मामा शकुनी हो। यदि मैं लोभी हूं, यदि मैं झूठ बोल रहा, यदि मैं हर संबंध में लोभ और मतलब की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कृष्ण है ही नहीं। कौन है? शकुनी मामा है, उसकी राह है। माला नहीं भेजा, शकुनी मामा की एक और नई चंटाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि तो शकुनी भी जब कृष्ण के सामने आता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, तो मैं भी तो माला फेर के भी मीठी बातें कर रहा हूं। वो शकुनी का कपट षड्यंत्र भी तो है मेरा, मुझे पूछना है। सारे पात्र मुझ में, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। नकुल मानी जिसका कोई कुल ना हो। हाँ, और जिसका कोई कुल ना हो तो लोग उसे गाली देते हैं ना, अवैध बोलते हैं उसको, नाजायज बोलते हैं। लेकिन ज्ञान नकुल है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान की परिपक्वता नकुल भाव में है। ज्ञानी जब भी ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होता है, उसका कोई कुल नहीं होता, वो जात संप्रदाय सबसे ऊपर उठ जाता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो जीव मात्र में भेद नहीं करता है। ज्ञान अपनी पूर्णता में नकुल हो जाता है। और भक्ति सहदेव है, तो पहले धर्म आए, फिर संकल्प आए मेरे जीवन में कि मैं इस धर्म को पूरे संकल्प के साथ धारण करूंगा, इससे नहीं टलूंगा। ये संकल्प आए मेरे जीवन में, पहले वेद का ज्ञान पाऊं, युधिष्ठिर पाऊं जो हम पा रहे हैं, फिर संकल्प मेरा भीम आए, महाभारत देखो अपना, ये मेरे जीवन में संकल्प आए कि चाहे कुछ भी हो ये राह नहीं टूटेगी, मेरा संकल्प खंडित नहीं होगा, ये भीम रहेगा, ये अनंत रहेगा। और जब ये दोनों मजबूत हो जाए, तब भौतिक जीवन को, इस जीवन रूपी संग्राम को ईश्वर के निमित्त होकर अनासक्त भाव से कैसे लड़ना है, ये अर्जुन है। और इस भाव से माधुरी नंदन नकुल की भांति इस संपूर्ण सचराचर की सेवा का धर्म लेते हुए मुझे आत्मा की भक्ति के अमृत को निरंतर पीना है, ये सहदेव है। और चार भाइयों की हत्या करके एक भक्ति मार्ग में पता नहीं कौन होगा, और उस जो चार पांडवों को मार के आ रहा है सहदेव की पूजा करने, ऐसे भक्त को सहदेव भी क्या करेंगे। सिर्फ अपने साथ किया हुआ धोखा है, विश्वासघात है। तो पांच तत्वों से ये बना ये शरीर पांडु है। अभी पांडु कुमार छोटे छोटे हैं, आचार्य द्रोण उनको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कौरवों और पांडवों को, और भीम और दुर्योधन की बनती नहीं है, क्योंकि संकल्प संकल्प जब विपरीत है तो लड़ेंगे तो जरूर। तो भीम विष देता है, तो वे भीम को विष देते हैं दुर्योधन और नदी में डाल देते हैं। पिछले रविवार की कथा हमारी यहां तक पहुंची थी। हाँ, पात्रों के साथ कथा को लेकर चल रहे हैं कि यहां यूं जी रहा है ये महाभारत, और वहां कथा में देख रहे हैं वो महाभारत, और फिर जानना है कि ये महाभारत अब कैसे होगा, कैसे लड़ेगा वक्त के साथ। अंधकार धृतराष्ट्र है, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है। हाँ, आंखें होते हुए भी पट्टी बांधे हुए हम सब, ये गांधारी वाद नहीं है तो क्या है, जानते हैं और फिर नहीं जानना चाहते हैं, मानते हैं और फिर नहीं मानना चाहते हैं। तो गांधारी पर के पास भी आंखें हैं लेकिन पट्टी बांधे हैं, बड़ी धर्म पूर्वक बांधे हैं, और हम भी धर्म पूर्वक बांधे हैं। स्वामी जी कर्तव्य तो कर रहे होते हैं, हमने कहा क्यों नहीं, सारे कर्तव्य तुम्ही तो कर रहे हो, मट्टी से अन्न भी तुम्ही बना रहे हो, बच्चे भी तुम्ही पैदा कर रहे हो, जिला भी तुम ही रहे उनको, तो कर्म तो कर ही रहे, है ना? क्या बात है, कितनी विचित्र बात है कि आंखें हैं और पट्टी बनी है गांधारी की, और हम हैं कि पट्टी सी भी इंतहा प्यार है, खोलना ही नहीं चाहते, धर्म पूर्वक बांधे हैं, उतरनी भी नहीं देना चाहते, और उसी में सारी ईगोज है, मेरे पद है, मिथ्याभिमान है, मेरी पोजीशंस है, और जैसे कहता है, और मैं ही सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं, न कुरूपता भी न। क्या बात है, और उसके बाद में अपने नाना पन्ना जो है वालों से उन्होंने उनको आठ पुण्यों का अमृत लेना पिलाया, और हम आठ पुण्यों का विष पिए, रोज अपने आप को बड़ा समझदार मानते हैं, हाँ उन विषय उनको विषय में दिए, वो आठ पुण्य जो है हमने विस्तार से जाना है, और जब घूम लौट आओ आप फिर बालक पढ़ रहे हैं, द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण पढ़ा रहे हैं, और द्रोण सत्कार भी हमें जाना है, द्रोण माने मुर्गाखोर पहाड़ी कौवा काला बिच्छू, तो मेरा सानापन मेरी चंपई दूसरों को से नोच करके चमड़े नोच के भाग आने की मनोवृत्ति मेरी मेरे जीवन का द्रोण ही तो है, मैं समझता हूँ मैं बड़ा समझदार हूँ, और द्रोण भी बड़ा समझदार है, उसी जैसे योजना नहीं थी, मेरा जीवन का द्रोण वाद है, सारे पात्र मुझे बड़ी उपलब्धियां हैं मेरे पास, दौड़ में है, धृतराष्ट्र में है, दुर्योधन में है, दुशासन है, मैं दुशला से अर्थात विषय और वासनाओं से मुझे प्यार है, और जयद्रथ भी हूं मैं, काम भी हूं, विषांतता भी है, सारे पात्र मुझ में है, और मजा यह है कि बांध के पट्टी में कहता हूं कि मैं पांडु मंडल मंडल, ये विचित्र विसंगति आई हुई है हम सबके जीवन में, अब ये महाभारत है जो हम सब जीते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब गलत काम भी करें, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें धर्मात्मा भी माने, हमारी पूजा भी करें, और इसी बीच में जब पांडव बड़े बड़े हुए तो आचार्य द्रोण के पास शिक्षा के लिए जब बालकों को शिक्षा दे रहे हैं तो पांडवों के तीन जन्म का ज्ञान जो कर्म है जो इस वक्त अभिरथ और राधा के पुत्र हैं वो आते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उनको छिड़क के भुला देते हैं, उनसे कुंठित होकर कर्म वहां से चले जाते हैं, और अपने अगली युद्ध के लिए युद्ध के ज्ञान के लिए वे परशुराम के पास आते हैं, और उनको झूठ बोल करके अपना गलत परिचय दे करके अपने को ब्राह्मण बता करके उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, और ऐसे ही समय में उनका ये रहस्य खुल जाता है, और तब उनकी संकल्प और शक्ति को देख करके परशुराम कहते हैं कि तुमने झूठ बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तब वो अपनी सच की असली बात बतलाते हैं कि द्रोणाचार्य के द्वारा अपमानित होने के कारण गुरुदेव मैंने आपसे झूठ बोला, तो कहा झूठ को झूठ ही होता है, इसलिए आज तुझे मुझसे अभिशप्त भी होना पड़ेगा, और हम हैं कि गुरु के सामने सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, नितांत झूठ बोलते हैं, कहा कि तूने एक भी झूठ बोला है, ये सारा ज्ञान विज्ञान शस्त्र विद्या मुझसे धारण करने के बाद भी जब तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय तेरा ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा और तू युद्ध में मर जाएगा। और इस अभिशाप होकर कर्म लौटता है वहां से। ये बालक भी बड़े बड़े हैं। इसी बीच में निषाद राज का पुत्र है एकलव्य, वो भी आचार्य द्रोण से ज्ञान पाने के लिए आता है, लेकिन द्रोणाचार्य अपनी भेद और प्रतिबद्धताओं के कारण, याद रखो द्रोण कभी भेद और प्रतिबद्धता से ऊपर द्रोण मनोवृत्ति नहीं उठ सकती, तो द्रोणाचार्य भी नहीं उठता है और वो एकलव्य को भी छटक देता है। एकलव्य कहते हैं जिसका एक ही लक्ष्य हो, जो बिल्कुल एकाग्र हो, एक सत्ता को जो पाना चाहता हो, उसे क्या कहेंगे? हाँ, और एकलव्य को यहां एक निषाद के पुत्र के रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि एकाग्र हो गया मन बहुत सारी तथाकथित व्यवस्थाओं का धारण नहीं कर पाता है। समाधि में बैठा है ऋषि, अगर 30 दिन नहीं उठा, उसने नित्य स्नान नहीं किया, तो आप कह सकते हैं शूद्र है, तो एकलव्य है, जो वो एकलव्य है, मेला कुचला है, उसके बदन पे कीचड़ उतर आया है, लेकिन वो मूर्ति बना करके उसकी मट्टी की द्रोणाचार्य की है और उसी के सामने बैठ करके धनुष विद्या सीख रहा है और उसने अर्जुन से भी बड़ा भयंकर बन गया है। जब द्रोणाचार्य को पता चलता है तो उसका गुरुदक्षिणा में अंगूठा नहीं लेते हैं। आचार्य को इसमें भी संतोष नहीं होता है कि वही है जिसे तूने झटक दिया था, और क्योंकि तू एकलव्य नहीं था, मूर्ति एकलव्य थी, उसने एकलव्य को वो अमृत ज्ञान का से उपलब्ध करा दिया था, मूर्ति अंगूठा मांगती तो बात होती, तूने मांगा था। ये दिखा रहे कि तुम्हारी तथा कथित स्यारेपन, ये पूजा पाठ की, ये नौटंकी, ये आडंबर, ये व्यवस्थाओं की बातें जिसमें आत्मा नहीं है, खाली मुर्दा विचार विचार भरे हैं, ये द्रोण नहीं है तो क्या है? मुर्दा खोल पहाड़ी कई मुर्दा नोचते, मानसिकता ही तो है हम सबकी, उसका हमें बड़ा ध्यान है, बड़ी ईमानदारी से धारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्राण फीकने के लिए, उसमें आत्मा फीकने के लिए हमारे पास ईमानदारी नहीं है, हम सिर्फ द्रोण से हो गए। कोई लेते तो हम नोचे, किसी के घर कोई दुर्घटना हो जाए तो हम उसको अपमानित करने के लिए, उसको व्यंग करने के लिए द्रोण बन के तुरंत पहुंच जाए। यह मनोवृत्ति हमारी सर्वोपरि है। अब यही महाभारत में द्रोण स्याणा है ये, और हमारा स्याणापन भी तो द्रोण है, हमें द्रोण ही तो बनाता है। और जब बालक पढ़ लिख कर तैयार हो गए और उनकी उनका जो है खेल दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, स्थान बनाया गया है, और वहां पर सबसे पहले भीम और दुर्योधन का गधा युद्ध हुआ है, भीम का युद्ध हुआ है, लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं और बड़ी देर तक युद्ध होता रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अश्वत्थामा से कहा, ये तो शत्रुवत लड़ने लगे हैं, तो वो जाकर के बीच में उन्हें अलग करते हैं। अश्वत्थामा द्रोण के बेटे हैं, कृप और कृपी की चर्चा हम कर चुके हैं, और कृपी भी द्रोण की पत्नी है जिससे एक बेटा है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा कहते हैं अश्वस्य उन स्थान बलम, कि जिसका कभी बल घटता नहीं है, अर्थात माया, तो यह माया को अश्वत्थामा के रूप में खड़ा किया है कि जितना तुम भोगोगे संसार को उतनी माया और बढ़ती जाएगी, भूख ऐसी है कि जितनी मिटाओगे उतनी ज्यादा बलवती होती जाएगी, ये अश्वत्थामा है, ये द्रोण मनोवृत्ति से उत्पन्न होता है हम सबके जीवन में, ये सारे पाप हमारे जीवन में। ये बाद में एक एक व्यक्ति को कथाकारों ने महत्व देना शुरू कर दिया तो कथाकारी भी बदल गई, अब जीवन के पंथ पत्र बढ़ाने के बजाय अब हम पात्रों के साथ जाके लिप्साओं में जुड़ गए, हमको उनकी पर्सनैलिटी उभरनी, ना ये जो कथा है नहीं मिला करते थे, किसी रूप में वेद व्यास ने जो दिया है वैसे दिया है। ये सारे छात्रों को पढ़ाते हैं कि तुम्हारे जीवन को अपने महाभारत को पढ़ो जहां हर पात्र तुम्हारे भीतर है। कुंठा से कुंतल से ज्ञान प्रकट करने वाली कुंती हुई चेतना है। पांचों जीवन को संज्ञाओं से परिपूर्ण करने वाली जो संज्ञा है, संज्ञा को संस्कृत में हमने द्रौपदी कहा है, और ये यज्ञ से उत्पन्न है जो पांचों पांडवों की पत्नी है, और इसके पांच बेटे हैं जो पांच संज्ञा की तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध, हाँ रूप रस गंध स्पर्श है, ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, तो ये पांच पुत्र हैं इसके, छठा नहीं होगा। सुभद्रा ईश्वर को पाने का, नारायण में जाने का जो मेरा मन है, जो मेरा एक निर्णय है, ये सुभद्र जो है, सुमाने दिव्य अलौकिक, भद्र माने उच्च आकांक्षा जो है, ये सुभद्रा नंदन अभिमन्यु है। अभिमाने प्रवेश करना, सम्मुख होना, व्याप्त होना, मन्यु माने आत्मा की अग्नि ब्रह्म जाना। अगर ऋचा है आए पहले ऋचा को भी बीच में ले लें, नहीं तो फिर आप लोग इसका महाभारत नहीं रह जाएंगे। आज की ऋचा खोल लें, स्वाहा पहला शक्य है, स्वाहा। आप अक्सर हवन आदि करते हैं तो आहुतियों के बाद क्या लगाते हैं, लेकिन आप उसका अर्थ नहीं जानते हैं। स्व माने आत्मा, स्वह माने आत्मा को अर्पित करता हूं, आत्मा में अर्पित होता हूं, आत्मा से जुड़ने का संकल्प बलवती होता है, मैं उसी ओर आकृष्ट होता हूं, तो स्वाहा। स्व माने यज्ञ, कि आत्मा को ही अर्पित होने वाले यज्ञ में क्रेवोकन इंद्राय यजमने गृह, कि ऐसे ही यज्ञ को करते हुए, कैसे यज्ञ को, स्वाहा यज्ञ, यज्ञ माने आत्मा ईश्वर, या माने उत्पत्ति, और या माने यातना, उत्पत्ति को कर सकने की सामर्थ्य को प्राप्त जो सत्य है उसे हम क्या कहेंगे, यज्ञ। तो स्वाहा यज्ञ क्रेयतन इंद्राय यजमने गृह तत्र देवान उपहव्य है, कि मुझे जीवन की हर सांस को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक विचार और मनोवृत्ति को आत्मा को अर्पित करते हुए, आत्मा से जुड़ते हुए, आत्मा में यज्ञ होते हुए, उस महान अमर आत्मा में मैं जी हूं, अपने घर को भी उसी में बनाते हुए आत्मा में, और उस देव रूपी असामग्री को भी उसी में यज्ञ करते हुए, यजमान यजमान माने यजमान के घर, अमर यजमान कौन है, जी। पांचों पहले ऋषि ने स्पष्ट है ना, आत्मा यज्ञ का आचार्य है, अधिष्ठित देव है, प्राण उपाचार्य है, ठीक है, और ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, तन सामग्री है, और यही घर है, और जीव रूप हम सब यजमान है, जिसे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, याद है ना सबको। मैं क्या कह रहा हूं कि स्वाहा यज्ञ, स्वाहा, कि आत्मा में ही अपने को अर्पित करे जाने हैं, और हमें तो आत्मा से कुछ और पाना है, सकाम भक्ति में और निष्काम अनासक्त भक्ति में स्वाहा यज्ञ किरोतन इंद्राय यजमने गृह, तो अनासक्त कर्मयोग में ही क्या करना है, कि अपने आप को, अपनी हर इच्छा को नारायण को अर्पित करना है, न कि उनसे कुछ मांगना है, मांगने में तब जब उनसे अलग हटके घर बनाना चाहूंगा, बनाना चाहोगे क्या, ईश्वर से हटके कोई घर हो सकता है, बोलो। हम पूछते हैं आपका घर कहां है, तो आप अपना जो मकान है वो बनाते हो, हम कहते हैं तो तुम्हारा घर नहीं, क्योंकि अगर तुम इस शरीर में ही नहीं रहोगे तो क्या वो तुम्हारा घर होगा? तो फिर शरीर ही तो तुम्हारा घर है, बोलो। और अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर है क्या? यदि आत्मा शरीर का परित्याग कर दे तो जीव का घर ये शरीर रह सकता है? बोलो। तो आत्मा से ही तो गृहस्थ होता है, लेकिन आज हम आत्मा से हट के घर बनाना चाहते हैं, आज हम आत्मा से हट के संपत्ति बटोरना चाहते हैं, आज हम आत्मा से हट के संसार बसाना चाहते हैं। ये आसक्त भक्ति धर्म है जो मुझे लोभी और अधोपात की ओर ले जाता है, और ये मेरा अनासक्त भक्ति धर्म है जो मुझे सत्यनिष्ठ करता है। कि स्वाहा युग्म कृणतम इंद्राय यजमान तेरा क्षण के घर में शरीर है, तेरा नित्य घर तो आत्मा है कि नहीं? मैं बोलू क्योंकि ये घर भी आत्मा से है, वो नहीं है तो घर है क्या? तो इस क्षण भंगुर घर को आत्मा को अर्पित करते हुए कर्णतन करते हुए अर्पित करते हुए समर्पित करते हुए डालते हुए यज मनेन्द्र हो इस शरीर को भी आत्मा को अर्पित करते हुए अर्थात आत्मा से घर जीते हुए आत्मज्ञात आत्मसेवार्थ संपूर्ण सचराचर को आत्मा जानते हुए तत्र देवान उपभाग्य तत्र मने वहां इस प्रकार जीवन के हर क्षण को जीते हुए अपने आप को सामग्री बना आत्मा को अर्पित करते हुए हव्य करते हुए सामग्री रत आत्मा में यज्ञ होते हुए आत्मा से रूप ले अद्वैत कर योग कर और अनंत की ऊर्जा। ये उस सूत्र का समापन है जिसकी पूर्व की ग्यारह रचाई हम पहले कर चुके हैं। ये अनासक्त भक्ति धर्म है, और इसी अनासक्त धर्म और आसक्त धर्म को जीवन के समाधारक के रूप में विभिन्न परिस्थितियों के रूप में झूठ सत्य और कपट को दिखाते हुए पूरे महाकाव्य में हम अपने आप को पढ़ेंगे, और इस प्रकार ये महाकाव्य हमारे जीवन को आगे लेके चलेगा। तो अनासक्त धर्म क्या है वो पुनः उस ऋचा ने दिखाया कि ये शरीर ये किसका है? जिसने बनाया उसी का तो है, तो है तो ये मूलता आत्मा का ही, बोलो। क्योंकि आज भी हम इसमें केवल यजमान आ रहे हैं, एक निमित है, एक ट्रस्टी है, एक पुजारी है। आत्मा की मर्जी है जो सांस दे रहे, यजमान चला सकता नहीं उसको। एक जीवन का अगला क्षण भी तो बनाना उसे आता नहीं है। तो इस शरीर में इस रूप में अनासक्त भाव से जीने के लिए ही तो परमेश्वर लाया है मुझको, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसमें अनासक्त होकर जिए, इसीलिए सृष्टि और उत्पत्ति का कोई भार उसने मुझ पर नहीं डाला है, केवल उसे नियमित होकर अभिनीत करने के लिए, जैसे मंच पर पात्र राम का अभिनय करता है उसी प्रकार जीवन को अभिनीत करने के लिए ही तो मुझे मंच का पात्र बनाकर इस जगत रूपी नाट्यशाला में लाया है। कि मैं तुम्हें लड़का बना रहा, मैं नहीं उसे सांस दे रहा, मैं अपने जीवन का एक क्षण बना पाता, मैं मट्टी से मैं अन्न बना पाता, वही कर रहा है सब। केवल नियत धर्म है मेरे, मैं खेत जोतता हूं, बोता हूं, खाद डालता हूं, लेकिन खाद से गेहूं तो बनाना नहीं आता, वो तो पेड़ों के गर्भ में जब तेरे यज्ञ करते हैं तभी सड़ी हुई मट्टी सुंदर अन्न में होती है, बोलो है या नहीं है ये बात बताओ। तो मेरे नियत धर्म है, जैसे पेशकश है, पेशकश दिखा ना स्क्रू ड्राइवर, हाँ स्क्रू ड्राइवर है, पेशकश है, वो सारे मशीन की पेशकश रहा है, कस रहा है ना। तो क्या ये काबिल है? ये कि काबिल उस हाथ की बात करोगे जिसमें कसे हैं पेच मैकेनिक से, तो हम खाली इंस्ट्रूमेंट ही तो हैं। आज उसका हाथ ना हो, उसकी दी सांसें धड़कने ना हो, तो पेशकश कौन सा पेशकश होगा बोलो? तो हम नियत है, और उस नियत को ईमानदारी से मानते हुए प्रत्येक कर्म को स्वाहा आत्मा को अर्पित करते हुए कि नारायण मैं तो आपका नियत किया कि उस कर्म को करता हूं, मनसा वाचा करना है, ये नहीं कि जो सही हो गया वो मैंने किया, जो गलत हुआ वो आपने किया ना। देखेंगे ईमानदारी से, आधारभूत सत्यता से, ईमानदारी से कि जब मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं, और ये भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जो पूरी तरह से हर सांस खैर शक्ति और ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट हूं आपका, और फिर मान बैठे कि मैं परमेश्वर हूं, आपसे भी झूठ बोलने लगे, आपसे भी और लोग को बढ़ाने की इच्छाएं करने लगे, मेरा तो अधा पतन हो जाएगा, मैं इस मनुष्य योनि के काबिल भी नहीं रहूंगा, ऊपर की तो बात छोड़ दू, उसकी तो कल्पना ही नहीं होगी, मैं इस मनुष्य होने के योग्य भी तो नहीं रहूंगा। तो स्वाहा, वो रिंग जो कुछ है वो आपका है, परिंग सब कुछ आपका है, ये जीवन क्षण सचराचर हर सांस नारायण आपकी दी हुई है, आप ही की दया कृपा से मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण मैं हूं, मेरे भूमि का भाव, मेरे जीवन की गति सांसें और धड़कन है, और मैं आप इसे झूठ बोलू, आप इसे कपट करूं, ये कैसे हो सकता है? गोविंद आपका नियत बन के जीऊंगा, ये मेरा संकल्प है और यही भीम है, दुर्योधन मेरा संकल्प नहीं होगा, ये पाऊ ध्यान भूझ कर तो कदा भी नहीं करूंगा। तो स्वाहा, ये आत्मा आज मैं आपको अर्पित होता हूं, आप ही का बिंदु है, अंश और अंशी अलग होकर सुख नहीं पाते, एक हो जाए तो परम सुख की अवस्था होती है। तो मैं आपसे अद्वैत करने चला है, मानस में भी कहा ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो मैं आप ही का अंश हूं, तो ये अविनाशी मैं आपसे हटकर जीने की कल्पना, ये झूठ के कपट के पाप अपने करूं, इस असत्य जगत को ही सत्य मानकर आपकी भक्ति का भी लोग के लिए दोहन करूं, और कहूं कि मैंने बड़ी माला पूरी है, मैं बहुत सारे मंत्र रहता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा संकल्प भी होगा, और युद्ध धन स्थिर, आप ज्वालाओं में स्थिर होना है, जीवन संग्राम में अपनी ही आत्मा में मुझे स्थिर रहना है, युद्ध धन स्थिर, ये दोनों संधियां जुड़ी तो शब्द बना युद्ध स्थिर, संधि कर लो, व्याख्या कर लो उसकी, युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर, जो युद्ध में स्थिर है उसको क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, यही धर्म है कि ब्रह्म ज्वालाओं में मैं अविचलित होकर किसी लोग के अतृप्ति और इच्छा के द्वारा न भरमाया जाता हुआ भी मैं अपनी आत्मा में ब्रह्म अग्नियों में जीवन के संग्राम के इस मूल में जो आत्मा लड़ रहा है मैं इस आत्मा में स्थिर रहूं तो मैं युधिष्ठिर रहूं। ये शब्द का अर्थ है यही, इसके अलावा उसकी और कोई व्याख्या नहीं है किसी अमर कोश में किसी दिक्षणों में, युद्ध धर्म स्थिर युधिष्ठिर, यही मेरा धर्म है। बाकी व्यवस्थाएं हैं, लोकाचार और व्यवहार है, मूल धर्म सिर्फ इतना है कि मुझे स्वाहा आत्मा में ही अद्भुत होना है, आत्मा में ही स्थापित होना है। ये शरीर ये घर भी उसका है, उसको भी उसी का है, उसी में अर्पित होना है। और मुझे तो असली घर में आत्मा ही मेरा घर है, उसी में मुझे जाना है, आत्मा ही यज्ञ है। हाँ, तो स्वाहा यज्ञम त्रिवोतम इंद्राय यजमानः। किस जीव का इस यजमान का घर भी आत्मा है, उसी के घर में जाना है, उसी में डूबना है, उसी के साथ अद्वैत करना है। तत्र देवान उपहद, वहां पर भी जाकर के मुझे इस यज्ञ में व्याप्त होना है, बाहर के यज्ञों से सिद्धि लेनी है और भीतर आकर अपने ही आत्मा में अपने स्वरूप को मिटा पदरूप कर देना है, एक हो जाना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही युधिष्ठि है। महाभारत में मैं एक पात्र के रूप में आपको दिखला रहा हूं। वेद में वही ऋषि में हुआ है कि सकाम भक्ति लोभ लोभ मद मत्सर ईर्ष्या देश इन सबको विस्तार देती है और इन सबके हाथ में मुझे खिलौना बना देते हैं, मेरा अस्तित्व खो जाता है। एक बात बताइए, आपके पास कुछ संपत्ति है, थोड़ी देर के लिए मान लो एक मुखाई, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने उस मकान को गिरवी रख दिया, फिर कुछ और जरूरत पड़ेगी दूसरे जगह गिरवी रखा है, तो उस एक वस्तु को जो आपके पास थी आपने 10,000 गिरवी रख दिया। अब वो वस्तु चाहे तो स्वयं उठ करके कहीं और चली जाए तो जा सकती है, तो तुम ईर्ष्या को अर्पित हो, देश को अर्पित हो, क्रोध को अर्पित हो, बस शरणागति भक्ति है तुम्हारी, अर्पित हो, सरेंडर भी हो, लोभ को अर्पित हो, झूठ को कपट को प्रपंच को अर्पित हो। तो जब इतने इतनी जगह तुम पहले ही अपने आप को समर्पित कर रहे हो, अब भगवान को कहां से तुम अर्पित हो जाओगे बताओ तुम इसे, क्योंकि अब तो तुम हो ही नहीं, तुम तो इतनी जगह बंद कर पड़े हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम अपने आप को दूसरी जगह रख सको, तो भगवान को कैसे अर्पित हो जाओ। तो झूठ बोलती है, धोखा देते हैं अपने आप, स्वामी जी अंत नारायण को अर्पित हो, कहां से जाओगे। जब तक इन सब की समर्पिता तोड़ोगे नहीं तब तो तुम रोगी हो, महारोगी हो, तुम स्वस्थ कहां हो, तुम तो कदम नहीं चल सकते, इतने घर बने बैठे हो, गिरवी रखे हुए, तो तुम ईश्वर को अर्पण कैसे हो जाओगे, कैसे अर्पित करोगे। अब इन रोगों की व्याधियों से भटने के लिए तुम्हें स्वस्थ होना जरूरी है, तो उसके लिए शरीर को मिटाओगे कि रोग को, बोले तुम रोगों को तो मिटाओगे ना, तो रोगों को मिटाने के लिए तुम्हें इन विषयों को मिटाना होगा संकल्प पूर्वक भी बनकर। उनके युधिष्ठिर की बात ही कहां होगी, बोलो वही तो महाभारत है। और अर्पण को तुम वहां झूठ को कपट को छल को दिए हो, और मेरी महल खेलना जान नहीं जान सकता क्योंकि मैंने सफेद कपड़े भी पहन रखे हैं, वो जो बिना कपड़े वाला है चलो उसे कुरेगा जाए, क्यों, क्योंकि मैं हीन भावनाओं से ग्रसित हूं। अभी कल एक गीत नाम से चर्चा कर रहे थे देवदासियों की, उनको लेकर के बड़ा कीचड़ उछल रहा है, फलाना हो रहा है धर्म के ऊपर। हमने कहा भाई विषयांगता की भी पराजय समाज के हाथ में रही गई है, तो जो तोड़ेंगे तो दुर्गंध नहीं था। हाँ, देवदासियों की शांति में नहीं है क्या, वो मन से बौद्ध धर्म में नहीं है क्या, जैन धर्म में नहीं है क्या, कहां नहीं है। लेकिन सच क्या है कि हर व्यक्ति अपनी रोगी मानसिकता को ही तराजू पर रखता है, व्यक्ति और समाज आत्मा को भी नहीं बख्शते, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण जिसकी रास लीलाएं केवल 10 वर्ष की उम्र तक सीमित हैं, वो इतना शर्मीला और संकोची है, उसके बाद उसका कोई नारी से स्पर्श नहीं है। वो जब 11वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय होता है, कंस को मारता है और फिर वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने चला जाता है, 25वें वर्ष लौटता है और फिर 18 युद्ध होते हैं, संग्राम होते हैं उसके, उसके बाद जरासंध के साथ भी लौट के वृंदावन भी नहीं जाता, मथुरा से बिल्कुल भी नहीं जाता है और वहां से वो द्वारकाधीश हो जाता है। उस कृष्ण के साथ भी आपने गोपियों को नचाया और उसके बाद उसे गाली दी, जबकि सच क्या है, अपनी अपनी मानसिकता को रो दो, क्या तुम सब कृष्ण बन करके गोपियों की कामना नहीं करते हो और ये गोपियां क्या कन्हैया की कामना नहीं करते, अपने अंतर के पाप को तुमने आराध्य पर भी डाला और उसे मना किया, जिसने के जीवन पर्यंत एक देवी बनकर थे, सचराचर को एक परिवार मानते हुए जीने के संकल्प लिए, अपनी मन की भूख के लिए अपने साथ नचाते तो लोग तुम्हें जूते मारते, तो आपने उनके भगवान के साथ कर दिए। व्यस्तता हमें कोई कुछ नहीं करता है, अपने मन के पाप को रो देता है, खुजलाता है और राहत की सांस ले लेता है कि मैं तो जुला जुला हूं, बाकी सब मैला मैला है। आज ये आप सबकी मनोवृत्ति है। इतिहास का भी जो अतिशय निर्मल चरित्र है उसको भी हमने मना किया है, और आत्मा जो घटघट वासी है, जो हर जीव रूपी गोपी के साथ एक आत्मा रमण कर रहा है, हमें वो भी मना दिख रहा है, जिसके कारण हम है और जिसकी लीला का स्वरूप हम है, और हमें वो मना दिखा है, जो हमारे होने का कारण है वो हमें मना दिखा है। कितनी विचित्र बात है, कैसी विचित्र कल्पनाएं हैं हमारी, और अनासक्त भक्ति करने योग हम कैसी समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो सारी दुर्गंध से ऊपर उठती हुई एक महान सुगंध है कि गोविंद आप ही बस आप है, नारायण मेरा रोम रोम आपके द्वारा सृजित है, इन नेत्रों को रोशनी के प्रभु आप ही तो हैं, अपनी दया कृपा से मैं सचराचर को देख पाता हूं और इसके प्रत्येक जीवन में प्रत्येक धड़कन में जब गोविंद आप हैं तो स्वाहा मनसा वाचा कर्मणा मैं आपको अर्पित हूं, और जब आपको अर्पित हूं तो किसी भी विषय पर अर्पित नहीं हूं। एक छोटा सा इतना सा संकल्प यदि मेरे मूल में आ जाए तो मेरी राह मेरी मंजिल बहुत मजबूत हो जाए, पर उतनी सी जगह भी कि मैं कहना नहीं चाहता, और अनाशक्त करना नहीं, क्योंकि पाने खोने और होने का भाव नहीं है तो अतिशय सुख है। खेल में सुख है, जीत में सुख है, हार में सुख है, परमानंद है, उसके मनोहारी रूप की कल्पना है कि हर क्षण का रोमांच है, कोई विषय इस सुख का बराबरी नहीं कर सकता, ये तो करोड़ों अरबों सुखों से भी कहीं बड़ा सुख है, तो रोम रोम में उसका भाव है, उसकी ज्योतियां हैं, सागर लहराते हैं, और रोगी को रोगों से मुक्त करें तभी वो स्वस्थ होता है। स्वस्थ सत्कार जानते हैं, उसकी संधि कर लो स्वस्थ में, क्योंकि आप शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं, केवल लक्षार्थ लेते हैं, स्वस्थ में दो शब्द हैं, संधि है इसमें स्व धन स्था, कि जो आत्मा में स्थित है वो स्वस्थ है, जो आत्मा स्वयं है वो स्वस्थ कैसा वो मिल नहीं सकता, और उसके स्वास्थ्य उसके स्वस्थ होने के वो स्वस्थ बना रहेगा नितान असंभव है। कौन स्वस्थ होगा, स्वाहा यज्ञ किरोतन इंद्राय यजमान वो है कि वो यजमान जो अपने उस घर में अर्थात अंतर्मुखी होकर दस इंद्रियों का अनुग्रह करके बल के दशरथ उन दशों को मानता हुआ अथवा इन दस इंद्रियों को नाचता हुआ इसके फलों को कुचलता हुआ जो आत्मा को अर्पित होगा वही तो इनके फन पर नाचने वाले इस आत्मा कृष्ण के रूप का दर्शन पाएगा, वही तो सत्य को पाएगा और वही तो सत्यनिष्ठ होगा। और इस एक सत्य को साधने से आज सत्य जगत मीठ जाता है। जो कुछ है घर है नारायण आपका है परिवार है आपका है हम तो मीठ हैं और जब हम मीठ हैं तो अपने और पराए के चक्कर में हम झूठ क्यों बोले पाप क्यों करें कपट क्यों करें लोभ क्यों लाएं, क्योंकि ऐसा करके हम जिसके हित में कपट कर रहे हैं झूठ कर रहे हैं हम उसका भी तो सर्वनाश कर रहे हैं ईश्वर की राह उसकी भी तो मिटा रहे हैं। और दुर्योधन और दुशासन का सर्वनाश करने वाला धृतराष्ट्र ही तो है, तो हम ये धृतराष्ट्र ही तो बने बैठे हैं क्योंकि मेरे हैं इसलिए मैं झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे हैं इसके लिए मैं कपट करूं, क्योंकि मेरे हैं इसलिए मैं दुखी और आहत हो जाऊं। जिसके मन में ये भाव है उसके मन में गोविंद हो सकती कैसे, तो उसकी पूजा कैसी, उसका पाठ कैसा, उसका व्रत कैसा, उसकी साधना कैसी। अनाशक्त धर्म को अनाशक्त भक्ति को प्राप्त हुआ जी उसका भोजन लेना भी तप है, उसका झाड़ू लगाना भी तप है, उसका हर सांस तप है, उसका हर क्षण तप है। और आसक्त व्यक्ति की पूजा भी मकारी है झूठ है। सदग्रंथ कहते हैं ये एक क्षण भी जो भी मेरे सम्मुख होता है भगवान कहते हैं मैं उसके कोटि जन्मों का पाप का विनाश कर देता हूं। तो जब तक वो अनाशक्त नहीं होगा जो भीतर आएगा ही नहीं और जो भीतर गया ही नहीं उसके सम्मुख कैसे होगा। माला बाहर फेरता रहे क्या होगा, जबकि हमें अभ्यास करना है, हमें एक मनोरम अभ्यास को अपने जीवन में उतारना है कि एक ही मंत्र लेके जाना है कि गोविंद हम आपके हैं हम आपने हैं नारायण हम आपके मित्र हैं और आपसे हटकर हम कुछ नहीं हैं और सिर्फ आप हमारे हैं और क्योंकि आप सचराचर में व्याप्त हैं इसलिए सचराचर हमारा है। क्यों, क्योंकि उसमें जो व्याप्त हैं वो आप हैं और आप ही हमारे हैं। जब इस भाव को हम लेते हैं तो पहली बार हम कुदरत के प्यार को पहचानते हैं। प्यार करना मनुष्य नहीं जानते केवल प्रकृति जानती है अथवा प्रभु जानते हैं। हम सिर्फ धंधा करते हैं, हम तराजू लेकर बैठते हैं। आज बेटा शराब पी करके मां बाप को तोड़ने लगे घर का सामान बेचने लगे तो वो भी हाथ उठा देंगे तो भगवान हम इसके बिना भूले हैं पता उसको। पति और पत्नी में भी प्यार नहीं आसक्ति है। अनासक्त धर्म होता है तो प्यार होता, आसक्त धर्म है तो बदले की आसक्ति है। जहां ये बदला पूरा नहीं हुआ तहां मियां बीवी हां अदालत में पहुंचे पड़ेंगे डिवोर्स करेंगे क्या करेंगे बोलो, नहीं तो घर में तो लड़ी लेंगे। कारण कि हम प्यार नहीं जानते हैं, हमने इस अमृत को कभी नहीं जाना है। वो या तो जानते हैं कुदरत या जानता है परमेश्वर और या जानता है अनासक्त सन्यासी कि सबकी सेवा करता है या भी एक नारायण की सेवा करता है ये प्यार है। और ईश्वर जानता है प्यार कैसे करते हैं, तुम झूठ बोलते हो तुम कपट करते हो तुम धोखा करते हो और वो आत्मा होकर फिर भी प्यार से तुम्हारी जूठन को रख में बदलता है, तुम्हें सांस धड़कन देता है, बदला है वो नहीं करता है, ये प्यार है। तो जो अनाशक्त नहीं है वो प्यार भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ बदले कर सकता है। वो आकृतियों के आसक्तियों के नंगे गुनगुने थे प्यार के नाम पर कर सकता है, प्यार वो कभी नहीं जानता है, उसे कभी छू भी नहीं पाता है। प्रेम परमेश्वर है, आसक्ति विश्रांत जगत है, विश्रांत जगत आसक्ति को ही प्रेम जानता है। प्रकृति प्यार करना जानती है, कुदरत जानती है, मनुष्य नहीं जानता है। जो अनाशक्त नहीं, वो इस धर्म को नहीं पाता, वो सत्य को नहीं पाता है। बगीचे में फूल खिला हूं गुलाब खिला, एक आशक्त व्यक्ति आता है, स्वामी जी मुझे गुलाबों से बड़ा प्यार है, और तोड़ भी सुनता और पेट में लगा लेता है। क्या तुम्हारा प्यार उस फूल को मिटाने नहीं, उसके अस्तित्व को नष्ट कर देंगे? यही तुम्हारा आज पत्नी पति का प्यार है, यही तुम्हारा पिता और पुत्र का प्यार है, यही तुम्हारा भाई और भाई का प्यार है, यही आसक्ति है या नहीं है? मैं एक दूसरा आता हूं, कहता है कि मैं उन पेड़ों को उन फूलों को बहुत प्यार करती हूं, उनमें उनकी जड़ों पर पानी लगाने लगते हैं, खाद चढ़ाने लगता है, हाँ उस पौधे को संभालने लगते हैं, कहा ये संत है, ये ईश्वर है, ये प्यार जानता है। आसक्त जगत में प्यार नहीं है, संकीर्णता है, स्वामित्व है, एक दूसरे को कब्जा करने की बात है, जबकि प्यार में समर्पण है, त्याग है, वैराग्य है, किसी के होने और न होने का भाव ही नहीं होता है। गोविंद हो न हो उससे क्या मतलब, वो तो मेरे साथ है, मेरे लिए है। प्रेम बदल अतिशा करे जन्म दो जन्म है। प्यार मेरा प्रभु के प्रति हो सकता है, जहां उसके न होते हुए भी मुझे के सारे भाव हैं और पूरा विश्वास है, जो भावों की मेरी रक्षा करता है, वो मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है, ये प्यार है। यदि ये प्यार गृहस्थ धर्म में आ जाए तो गृहस्थ धर्म अनासक्त भक्ति की तपस्थली हो जाए। लेकिन आसक्त व्यक्ति इसे छू भी नहीं पाता है। प्यार में कभी अविश्वास नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता, कभी धोखा नहीं होता, कभी झूठ बोलने की मनोवृत्ति नहीं होती। प्यार तो परमेश्वर की तरह निर्मल होता है। प्यार इंद्रियों का विषय नहीं होता, वो तो आत्मा की राह होता है। आसक्त धर्म विषय धर्म है। प्यार स्वर्ग का रास्ता है, आसक्ति नर्क का द्वार है। और हमने असत्य को ही प्यार की परिभाषा बना दिया, ये असत्य है। और इसी कारण हम सदा दुखी रहते हैं, हम पाने की इच्छाओं को लिए हैं, हम फलाने को मिलना चाहते हैं। हाँ कहते हैं स्वामी जी दहेज को लेकर के, हाँ दहेज को लेकर के नहीं, आसक्तियों को लेकर के आपका समाज आज दुखी है। आज हर लड़की का बाप चाहता है कि मेरी बेटी को दामाद जो मिले, जिसको 5-10 हजार रुपए की भले तनख्वाह मिले, 25-30 हजार की ऊपर की आमदनी हो, तो मैं कहूंगा कि मेरी बेटी अच्छी घर गई है। तो जब प्यार इसी का नाम है तो वहां आगे भी प्यार यही तो होगा, अगर इसने फूल दी तो क्या गलत किया? प्यार के लिए विवाह नहीं, बल्कि बहुत बार तो अब तो नहीं जाते हैं, पहले चले जाते थे भोलेपन में, एक दो बार गए तो लोगों ने पूछा किसकी किसके साथ शादी है, हमने कहा हमें तो देख रहा है तिजोरी की गोदाम के साथ है, उनके बेटा बेटी तो निकल नहीं आते। जब जब आप बलमान करप्ट और झूठ और दामाद मिले तो आपकी बेटी सुखी होगी, सोने की रोटी खाएगी ना। और वो कपटी दुराचारी और बलमान होगा तो बाप सीना तान के कहेगा मेरा बेटा कामयाब है। हाँ, ये परिभाषाएं हैं आपकी। आप मेरे इस प्यार शब्द को क्या जानो? प्यार तो जीवन की धड़कन है, प्यार तो सचराचर के होने का भाव है, प्यार तो जीवन का महाअमृत है। और वो केवल अनासक्त भक्ति धर्म में मिलता है जो वो जी रहा है। कि चलो शरण में गोविंद है, सबकी सेवा करेंगे, इच्छा एक राम से और नाता भी एक राम से, क्योंकि सब में राम है, सबको प्यार है। तुम्हारा भाव बदल गया है। वो चोर है, वो साधु है, वो गरीब है, वो अमीर है, उससे हमको क्या लेना? हमें तो आत्मा से प्यार है, इसका नाम प्यार है। और ये अमृत सुख किसी विषय में नहीं मिलता, विषयों से बहुत ऊपर ये नीलाकाश की तरह छाया होता है। आए हम सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें और आज उस सत्य रूपी प्यार का स्वाहा में क्यों किरे उतने ड्राए यजमनी यजमन गृह। क्या आज इस शरीर रूपी घर में हम सब उतर आए और उस आत्मा सत्य को स्वाहा उस आत्मा में ही अपने आप को अर्पित कर जाए। वो बाहर जो आहुतियां देते हो उसमें हम स्वाहा इसलिए गवाते हैं, रही है आदि काल से, कि याद रहे यदि यहां नहीं यहां है, आहुति यहां भी है, ये भी है स्वाहा। ऐसे ही मुझे आत्मा को अपनी स्वयं हव्य मन के अर्पित होना है। और ये तो हम में से किसी ने कोई याद रहा नहीं, खाली वहां हवन करते रहे और पुण्य कमाते रहे। आए पहली बार उस युग स्थलों की ओर चले जहां सचमुच स्वाहा है। सीधे बैठ जाए, पलकों को सुखा दें। गोविंद हरि हरि नारायण हरि नारायण, गोविंद हरि हरि नारायण हरि। भगवान हमें सत्य की रह गई गोविंद, हम हमारी आत्मा की ओर अभी प्रेरित करेंगे। वे भगवत वासी हमें अपने प्रेरित करेंगे।